بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، katika darasa iliyopita ya kitabu تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد الإمام الصنعاني وشرح يا فضيلة الشيخ محمد ابن سعيد رسلان حفظه الله تعالى تلتاجى دليل كتك السنة ذا مسألة العذر بالجهل نمانين ونوفيوني يزيادة كتك سوالايلي كما رفوليزا الشيخ رسلان حفظه الله. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaendelea katika swala hili, na Allah akituwezesha tutajaribu kulimaliza biidhnillahi ta'ala. Qala al-Shaykh Raslan hafidhahullah, falwajibu qabla al-hukm bit-takfir an yundhara fi amrayn. Wajib kabla ya kuhukumu kumkufurisha mtu yoyote kutizamwe mambo mawili. Al-amru al-awwal dalalatu al-kitabi wa sunnah ala anna hadha mukaffirun li'alla yaftari ala Allahi al-kadhib. Jambo la kwanza ni kutizama adilla za Qur'an na sunnah kuwa hili suala ambalo atataka mtu kulitaja kuwa mtu alilifanya na ni kufru ya kumtoa katika Uislamu, iwe na dalili. Qala Allahu qala rasulu, kuwa suala fulani ni kufru, ili mtu asimzulie uongo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, akawa atamkufurisha mtu kwa jambo ambalo hafai kukufurishwa nalo. Kwa mfano, tukizungumzia katika kabair dhunub asariqa, uwizi, dhambi hii ya uwizi ukija katika dalili za sheria, sheria haijamtoa anayefanya uwizi katika Uislamu. Kwa hivyo huwezi wewe leo ukasimama ukasema huyu nimemkufurisha kwa sababu ni mwivi. Utaambiwa lete dalili katika Qur'an na sunna kuwa mtu anayefanya hivyo ni mwivi, ni kafiri. Usawa ni kusema huyo amefanya dhambi katika madhambi makubwa, lakini haijafikia hadhi ya kumtoa katika Uislamu. Kwa hivyo lazima mwanzo uangali dalala tulkitabi wa sunna ala anna hadha mukaffir. Athani انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. بعد يكجوا حكم يكلك تينو كواني كفر كوانفانو ساسا كشكيش إلي حكم كوفلاني كتك وإسلام إلي أموكمي كوامتوك كتك وإسلام، ni lazima mwanzo iwe ile hukumu itawiana na mtu kama huyo. Bimaana masharti ya kumkufurisha yatimie kwa mtu yule, na kuondoke vizuizi vinavyozuia wewe kumkufurisha. Pengine mtu aweza kuuliza katika masharti ni yepi? Sheikh Raslan hafidhahullah akasema ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره. katika masharti muhimu ni kuwa yule anayefanya kile kitendo cha kufuru awe yajua kuwa ule mukhalafa anaofanya utamwajibishia yeye kuingia katika ukafiri. li qawlihi ta'ala ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد ما تبين له الهدى أو من بعد ما يتبين الهدى له. الله سبحانه وتعالى أميوك شرطها إلي أمواذيبه منيكم عاصم تومي صلى الله عليه وسلم نموتواكي نكوى أعاصي بعد يكوبينكيوى نوونغوف أشجيوى حقي بعد يهاب وكفن يكسودي هو يتاذبيوى. ولكن كنا سؤالا هل يشترط أن يكون عالما بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره أو يكفي أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما يترتب عليها؟ سؤال هذا نكوى كمفانا متو يواجيوا كوى هل تندو نيوفو نمكوسا ممي كفانيه لكن هجيوا كوى نتيجة yake itampelekea yeye kutolewa katika nini Uislamu. Je, ni sharti awe yuwajua natija ya lile kosa ama yatosheleza yeye kujua lile kosa? Sema aljawabu thani, ay anna mujarrada ilmihi bilmukhalafati kafin fil hukmi bima taktadhi, yatosheleza mtu kujua kuwa kile anachokifanya ni makosa, kuwa hukmu inaumfuata itakuwa ni yenye kubandikwa kwake yeye hata kama hajui kuwa baada ya kufanya kosa hili nitafanyika kadha. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة. يلي صحابة أليتليزا كفن يتندو لندوة كتك مشانة ورمضان يهي أليكوي وجوة كوانيكوس أليفكوجة كمتوم سلم كسيما يا رسول الله هلكت ميمي ميانغاميا. Kwa hivyo alikuwa yuwajua kuwa kile kitendo anachokifanya ni makosa, lakini alikuwa hajui kuwa baada ya hapo kuna kuwatilia mtumwa huru, kama huna kuna kufunga miezi miwili, kama huwezi kuna kulisha maskini 60. Huyu bwana alivyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajui kuwa hukumu yake sasa ni atilie mtumwa huru au kadha au kadha. Lakini je, ilikuwa ni sababu yeye kuachwa? Mtume sana akamwambia hal tajidu raqabatan, je wapata mtumwa mwatilie huru? Qala la, hakumwambia kwa kuwa ulikuwa hujui wewe kama kuna kuatilia mtumwa huru basi haina neno, la, bali alimuuliza hivi, siwezi, waweza kufunga miezi miwili mfululizo wewe? Asema siwezi. Ikiwa hii moja inamshinda, fanya hivi. Miezi miwili ataweza? Sema siwezi ya Rasulullah. Wapata chakulisha maskini 60? Ule bwana akasema la, pia sipati, hana lolote. Mtume sana akamwambia aka hapa. Mara zikaletwa tende, kikapu nyingi sana. Akamwambia atukua hizi, nenda kalishe maskini 60. Akasema a'la afqari minna ya rasul Allah, kuna mafakiri kama sisi? Hakuna hapa Madina mtu maskini kama mimi na watu wangu. Akamtumu salama akacheka akamwambia nenda kale wewe na watu wako, bas hana lolote. Almuhim, mashahid katika hiki kisa ni kuwa huyu bwana alifanya lile kosa akijua ni kosa, lakini hakujua kuwa kosa lile lina adabu gani atapewa. Kwa hivyo sio sharti mtu yajua kuwa kuzini ni makosa. Akishazini akishikwa asema lakini sikujua kama watu wapigwa fimbo 100 ama mjeledi 100, atambo oh, kwa vile ukujua wewe sasa wewe unsamehewa. Na kitu kama hicho, hakuna kitu kama hicho. Hata katika kanuni zenu hizi kanuni za kibinadamu, eti uende barabarani wewe ukaanze kumwaga maji yako ba, ukishikwa useme wajua mimi sikujua kama ukifanya hivi washikwa, lakini ulikuwa wajua kuwa nini ni kosa, sio uwasamewa hawasamei, sio hawa wameichukua hii katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kipande hiki, kuwa mtu kutojua natija ya kosa lake haijamaanisha kuwa lile kosa atafanya nini, atasamewa. Hii nafikiri ieleweka. Tayyib, qala huna wa li anna zani almuhsin alalim bi tahrim alzina yurjam, mzinifu ambaye ashaoa au ashaolewa akizini akijua kuwa zinaa ni makosa, huyu atapigwa kwa mawe mpaka auawe, ndio hukumu yake. Wa in kana jahilan bima yatarattabu ala zinahu, hata akiwa ni jahil hajui natija ya ile zina aliyofanya nini. Warubama law kana aliman ma zana, huenda labda angelikuwa yajua kuwa atapigwa mawe asingezini, lakini hilo pia halimtoshelezi yeye kuwa mimi sikujua kama watu wapigwa mawe, lakini ulikuwa wajua zina ni haram. Najua ni haram, lakini sikujua kama watu wapigwa mawe paka wauawe. Hii haijamtosheleza yeye kuwekwa mbali na nini, na adhabu hii. Nafikiri kwa wazi. Tayib, kwa hivyo mtu akifanya kufur kisha sema sikujua kama mtu akifanya hivi atolewa katika Uislamu, yatosheleza kuwa wewe wajua hii nini ni dhambi? Qala wa min almawani'i min at-takfiri an yukraha 'ala al-mukaffir, katika vizuizi vya mtu kutokufurishwa ni mtu kulazimishwa kufanya jambo la kufuru. Liqawlihi ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra fa'alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adhabun 'azim. Katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi kuwa illa man ukriha, ikiwa mtu atatenzwa nguvu kwa mfano atamke neno la kufuru kama ilivyompata nani, Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu arda, maadamu imani imetulizana ndani ya moyo wake, huyu hahukumiwi kuwa nani ni kafiri. Wa min almawani'i an yughlaqa alayhi fikruhu wa qasduhu bihaythu la yadri ma yaqulu li shiddati farahin aw huznin aw ghadabin aw khawfin wa nahwi dhalika. Katika vizuizi ni pale mtu kufunikwa fikra yake na makusudio yake, hajijui anachokisema, imma kwa furaha nyingi au kwa huzuni au kwa ghadhabu au kwa hofu. Liqawli ta'ala wa laysa alaykum junahun fi ma akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kwa hivyo kinachotizamo ni kile mtu alichokusudia, wala sio kile ambacho ameteleza, kwa sababu katika sababu tulizozitaja, na hili lina ushahidi katika sunna. Na mwisho wa aya walakin ma ta'ammadat qulubukum, Allah akasema nini, wa kana Allahu ghafuran rahima. Bimaana ikiwa mtu atakosea bila ya kukusudia, huyo amesamewa kwa kosa lake. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Wa fi sahih Muslim an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala lallahu ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. الله أنا فرح زيدي نابك نكثبتيش صفة فرح كو الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. أنا بطبيا مجوين الله فرح زيدي kuliko mmoja wenu ambaye ana mnyama wake yuko katika safari, bi ardhin falatin, katika jangwa. Jangwa mfano wake ni kama bahari, ukiwa katikati ya bahari, ingawa bahari ina hatari pia, na katikati ya jangwa, kisha ukakosa kila kitu, hakuna namna wewe wakwenda tu. Kama vile katika bahari, ikiwa uko juu ya chombo chako kikazama na huoni kulia kushoto mbele wala hujui uelekea wapi, wewe nkungojea nini? Mauti yako tu. Kama mpapa atakuja, kama nyangumi, kama utazama ufe, kama mfano wake. Sasa huyu wasafiri katika jangwa, njiani akapumzika, akifungua macho mnyama wake hayuko, na yule mnyama juu yake kuna chakula chake na maji yake na kila kitu. Akimtizama hamuoni, akakata tamaa, ajua mimi sasa hivi kilichobakia nini? Ni mauti. Akaenda chini ya mti akalala. Qad aisa min rahilati, ashakata tamaa kwa yule mnyama wake atampata tena. Fabainama huwa kadhalika idha huwa biha qaimatan indahu, mara katika hali kama ile akilala akiamka amuona ngamia wake huyo amesimama mbele yake. Wewe waonaje? Chombo kinzama baharini, mara waona meli yapita, hauhitaji mikrofoni kupiga fujo wasikie wale juu. Utapiga ukelele wewe mpaka yule captain kule juu atasikia kwa kuokoe, sio? Na huyu amuona ngamia wake mbele yake. Faakhadha bikhitamiha, akamshika zile kamba zake. Thumma qala min shiddati alfarah, kisha kwa furaha kubwa akasema, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Alikuwa atakusema Allahumma anta rabbi wa ana abduk, ewe mola wangu, wewe ndiye mola wangu mlezi na mimi ni mja wako. Kwa furaha Mtume sala akasema, akakosea akasema, Allahumma anta abdi, ewe mola wangu, wewe ni mja wangu, wa ana rabbuk, na mimi ni mola wako. Asema akhtaa min shiddati alfarah, kwa furaha kubwa aliyokuwa nayo amekosea. Bimaana yawezekana mtu kuwa na furaha mpaka afanye nini? Akawa ile fikra yake ifanyi kazi, na wengine waghadhibika mpaka ikawa fikra yake ifanyi kazi, lakini sio ndio iwe sababu eh? Eti yeye akikasirika amtukana Allah, umkosa wengine, si umtukane mkeo ama mtukane fulani ama fulani. We huna mwingine kumtusia Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake. Shukrizo kwa nini? Ni kwa hasira. Si kila wakati. Ni ile hasira ambayo mtu hajijui kila anachokitamka. Kwa hivyo kuna ahwal ambazo ni vizuizi vya kumfanya mtu aitwe kuwa mingia kwenye nini? Kwenye kufuru. Wa min al-mawani'i aidan an yakuna lahu shubhatu ta'wilin fil kufri. Pengine mtu ana shubha katika vizuizi katika jambo la kufuru. Bihaithu yadhunnu annahu ala haqqin, adhania yeye yuko katika haki, kama wanaoabudu maiti katika imiji sufi. Wao hutuita sisi vijisalafi, sisi tunasema miji sufi, yani usighat mubalagha, ingawa tumia dharau, sisi tuwakubwisha, nukabbiruhum, tuwafanya wakubwa. Miji sufi wao wale wanaoabudu wale maiti na kuwaomba, wao wadhania wako katika haki, sababu wamepotezwa na kufinikwa kabisa kila njia, wasisikie ile haki na kuiona. Tayib, lianna hadha lam yataammad alithma walmukhalafa, haja kusudia yeye madhambi wala haja kusudia kumkhalifu Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu dakhilan fi qawli ta'ala وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Kwa hivyo hawakukusudia kwa nyoyo zao, wengi wao, sio wote. Kuna wale wajuaji, wajua wale, wale waingia kwenye kufuru. Ama yule ambaye hajui, yeye ni mfuasi, anaona yeye wafuata tu taklidan, huyo hatuwezi kumwambia kwa mengi kwa nini kwenye ukafiri. ولأن هذا غاية جهده فيكون داخلا في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هي ndio juhudi yake kubwa, ajiona yuko kwenye haki. قال في المغني وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل ف فكذلك يعني يكون كافرا وان كان بتاويل كالخوارج فقد ذكرنا ان اكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين واموالهم وفعلهم ذلك متقربين به الى الله تعالى. ابن قدامه رحمه الله عليه سمع ikiwa mtu atahalalisha kumuua mtu ambaye ni maasum haifai kumwaga damu yake na kuchukua mali yake bila shubha yoyote wala tawili, huyu pia huingia katika nini? Kufru. Ama ikiwa kwa tawili, kwa tafsiri ambayo ni ya makosa, kama wanavyofanya nani? Khawarij. Summu bihadha al-ism likhurujihim ala al-imam Ali radhiyallahu anhu. Hawa khawarij wameitwa khawarij kwa sababu ya kutoka nje ya taa ya kiongozi wao Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu warda. Wanazalu bi ardhin yuqalu lahu Harawra, wakashukia sehemu yaitwa Harawra. Fasummu bil Haruriyya, pia wakajulikana kama jina la al Haruriyya. Kwa hivyo ukisikia khawarij, ukisikia Haruriyya, wote ni wamoja. وهم الذين يكفرون اصحاب الكبائر, نهاو ndio wale wanaowakufurisha wanaofanya madhambi makubwa. ويقولون بانهم مخلدون في النار, wasema hao watakaa milele motoni. كما يقولون بالخروج على ائمه الجور, kama wanavyosema pia yajuzu kutoka njia taa ya viongozi ambao ni madhalim. وان الامامه جائزه في غير قريش, na kuwa uongozi pia wajuzu kwa khalifa kuwa sio katika Makuraish. Wa hum yukaffiruna Uthman wa Ali radhiyallahu anhuma wa Talha wa Zubair wa Aisha radhiyallahu anhum wa yu'azzimuna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Ingawa hapa napenda kutanabaisha jambo, hao makhawarij wa asri hii hawamkufurishi Ali ibn Abi Talib. Kwa hivyo wakiambiwa nyinyi makhawarij, sisi tukisema Ali ni kafiri, lakini msemo mwingine aitwa Ahmed kafiri na Muhammad na Abdullah. Si lazima useme Ali ibn Abi Talib ni kafiri ndio wewe katika makhawarij. La, Muislamu yoyote ambaye si kafiri ukamkufurisha, wewe itikadi yako na misingi ya itikadi yako ni kama nani? Kama ya wale. Lau kama Ali angelikuwa yuko leo, nyinyi mngemuita kafiri. Mnifahamu nazungumza nini? Eh, naam. Na pia jambo muhimu la kufahamika kuwa si lazima uwe na kila itikadi ya makhawari ndio itwe khariji. Ah, moja tu peke yake atosheleze. Moja tu ukiwa nayo waingia kuwa wewe ni katika khawariji, kama alivyosema Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala katika Fathul Bari, yatosheleza msingi mmoja wa khawariji ukiwa nao wewe uwe ni katika nini? Khawariji. Na kuna watu wakitajwa makhawariji usikia dhiki hivi, sijui kwa nini, mpaka alafu wamkusudia nani? Wewe ukiona wewe atajua tajua mambo wewe umo, jiepushe nayo. Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, hii ni kufru mutlaqan. Ndio kaona viongozi wote duniani kwao nani? Makafiri. Na hii haijatosheleza, hao wana tasalsul katika takfiri ya ajabu sana. Ngoja nikueleze, kama kuna nchi ya Kiislamu na kiongozi ni Muislamu, kwa mfano watasema pale ndani kuna benki ya Kiislamu. Ile benki ya Kiislamu isingekuwa pale kama hakutoa ruhusa nani? Kiongozi. Na yule kiongozi hakutoa ruhusa isipokuwa yeye waona kuwa benki na riba nini? Ni halali. Umeona? Na mtu anayehalalisha haramu ambayo Allah amesema haramu, huyo anaingia kwenye nini? Kufru. Kwa hivyo kiongozi yule nani? Kafiri. Na yote yanayoungana na yeye katika wale askari na nani, wote pia nani? Kufar. Na mpaka wakafikia kama Abu Muhammad al-Maqdisi, hadha al-khariji al-haruri al-jahil, huyo akasema mpaka wale ambao wanaotandika katika mahoteli, wale wafanyikazi wa kutandika mahoteli na kusafisha, pia ni kufar kuanzia juu paka chini, wote makafiri. Na huyu ndio alikuja akasema kuwa daula ya mamlaka ni daula kafira, wala astathni Makkata wal Madina, zote paka Makka na Madina pia ni dualul kufr. ni biladul kufur. Sasa huyu akiulizwa kwa mfano, Mtume SAW asema la hijrata ba'da al-fathi, hakuna hijra baada ya fathu Makka, bimaana haitageuka Makka kuwa biladul kufur baada ya fathu Makka mpaka siku ya kiyama. Ndio maana hakuna hijra ya kutoka wapi? Makka. Ukisema Makka sasa hivi imekuwa ni biladul kufur, bimaana watu wa Makka wafaa wafanye nini? Fanye hijra, waondoke nje ya kafiri, sio? Sasa wewe fatwa yako tukusikilize, ya khariji au ya Mtume SAW ambaye asema la hijrata ba'da al-fathi? Na Mtume SAW asema innal imana la ya'ziru ila al-madinati, imani yarudi Madina kama vile nyoka anavorudi katika tundu yake. Kwa imani itabakia Madina mpaka wakati wa Dajjal, hataweza kuingia Makka na Madina. Sasa Dajjal ambaye wafuasi wake wengi watakuwa khawarij kama alivyosema Mtume SAW, hata yakhruja akhirum ma'a ad-dajjal, ni muona na ghuluu walionayo hawa wafuasi wa dajjal, mwisho na ghuluu waliokuwa nayo. Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yako wazi, hata yakhruja akhirum ma'a ad-dajjal. Sasa mwalimu wenu dajjal pia yajua kuwa Makka na Madina ni nchi za Kiislamu na hataweza kuingia. Ninyi wanafunzi amsome vizuri kwa walimu wenu, msikilizeni mwalimu wenu dajjal mwenyewe yajua kuwa hawezi kuingia Makka wala Madina. Lakini khawarijul asr mpaka Makka na Madina wasema ni dual al-kufr wal-iyadu billah. Kwa hivyo hawa wahalalisha damu za Waislamu, na ndio nyinyi mtaona kuwa Daesh hawaendi Israeli hata siku moja, wasema wale tuwasubiri wasilimu. Lakini waelekea wapi? Yemen, Saudia, wapi na mahali popote. Marafidha Yemen wakiondolewa na Ahli Sunna, wanaofuata ni wao, wao ndio waliingia. Nyi mwatumwa na Wairani jamani, hii mbona yatatiza hivi? Na kuna vijana maskini a'ma al-basar wal-basira, hawafahamu wao, wanketi tu wakisapoti tu, kama ambaye ni boxing sijui kama nini, ni mipira, waona ni mchezo tu. Lakini hatuwaoni jirani zao Mayahudi, wako mbali, wako mbali na Iraq kweli. Iraq na dawla ya Yahudi ziko mbali, si mbali sana. Ikiwa waweza kufika Saudia Madina wakalipua karibu na Masjid Nabawi, kwa nini waende Tel Aviv? Ikiwa wao ni wa kweli, waelekee kwa Mayahudi, watuonyeshe kuwa sisi tuko dhidi ya Mayahudi, la sivyo bado tuna maswali mengi katika vichwa vyetu kuwa hawa kweli wako kwa ajili ya Uislamu ama wamewekwa. Hilo mtakuja kulijua. Wasema Waarabu, sata'lamu idhan jala al-ghubaru ahisanun tahtahu am himarun. Lile vumbi likishatulia, usishindane na mwenzako, yule ni punda farasi, tulia. Vumbi likishatua utakuja kujua walioko chini pale ni farasi ama ni punda, alafu ndio utasema. Kama vile walivyojulikana ndugu zao kabla yao, ilikuwa watu wakipiga fujo, kumbe watu wameungana na Wairani, wafanya kazi na Mashia sawa sawa, kina Al-Qaeda na wengineo. Walakin na akthara nasi fi naum la ya'lamun. Faqad dhakarna anna akthara al-fuqaha lam yahkumu bi kufri ma istihlalihim dima' al-muslimina wa amwalahum wa fi'lihim dhalika mutaqarribina bihi ila Allah ta'ala. Wengi katika wanaovioni hawakuwa hukumu khawarij kuwa ni makafiri, pamoja na kuwa wao wamehalalisha damu za watu na mali zao, na vitendo vyao hivi wavifanya wakijikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wafanya kitendo chake kile anachokifanya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aweza kumuua Muislamu, kile kitendo anachokifanya aona yeye wajikaribisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mfano wa Rafidha, Rafidhatul Yaman, wao wameingia katika vile vita wakidanganywa kuwa wakifa waenda wapi? Peponi. Ndio pale wale wakubwa wao wakiambiwa fulani ankufa sema nini? Fil janna yakul tufah, yuko peponi wala tufah. Lakini akiuawa mtoto wake yeye yuashtuka, yuamka piga fujo. Watoto wengine mwawatia katika nini? Tazujjuhum fil hurub allati la ta'ilata tahta wala hazina faida zozo, vita havina faida yoyote, mwaingiza vijana waingia katika balaa hizo. Ila an qal, mpaka kafikia kusema Ibn Qudama, wa qad urifa min madhhab al khawarij takthiru kathirin min as sahaba, yajulikana katika madhhabu ya khawarij kuwa kufurisha wengi katika masahaba, wa man ba'dahu, na wale waliokuja baada yao, wastihlalu dima'ihim wa amwalihim, na kuhalalisha damu zao na mali zao, wa'tiqaduhum at-taqarrub biqatlihim ila rabbihim, bali waitakidi kule kuwa kwao waislamu kuwa wajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a hadha lam yahkum al-fuqaha'u bikufrihim lita'wilihim, pamoja na haya wanaovioni wa fiqh hawakuwa hukumia kuwa ni makafiri kwa sababu wana ta'wil, wana shubuhat zinazowasumbua. Wa kadhalika yukharraju fi kulli muharramin ustuhilla bita'wilin mithlu hadha, katika jambo lolote ambalo ni haramu mtu akalihalalisha kama mfano wa hivi kwa shubha aliyokuwa nayo haitu kuwa nani ni kafiri. Wa fi fatawa Sheikh al-Islam rahimahullah qala wa bid'atul khawarij inma hiya min su'i fahmihim lilquran, bid'a ya khawarij imetokamana na fahamu mbaya waliokuwa nao ya Qur'an. Lam yaqsidu mu'aradhatahu, hawakukusudia wao kuipinga Qur'ani, hawakukusudia hilo. Lakin fahimu minhu ma lam yadulla alayhi, fahamu yao wakafahamu ile mfahamu ambayo sio inaokusudiwa katika ile aya. Fadhannu annahu yujibu takfira arbabi dhunub, wakadhania zile aya ama ahadithi wanazotumia za kusudia kuwakufurisha watu wenye madhambi. Na akasema tena fa innal khawarij khalafu sunnata allati amara alquran biittiba'iha, khawarij wa mukhalifu njia ambayo Qur'ani imeamrisha kuifuata. Wa kaffaru almu'minina alladhina amara alquran bimuwalatihim, wakawakufurisha waumini ambao Qur'ani imeamrisha kuwapenda na kuwaweka karibu. Wasaru yatatabbauna almutashabiha min alquran, wakawafuata متشابه كتك القرآن. نكون كتاب كزوري المحكم والمتشابه في الجهاد والتكفير كتك ما يلدينا للشيخ بزمول محمد عمر بزمول حفظه الله أمك سانيا كتك هي كتاب شبهات ذا خوارج كتك آيات مبزو زتمية واو كحلليش عليهم ويفانيا كيف ونيتاك إذا كبتت كتاب كزوري. فيتأولونه على غير تأويله, waja kwenye Qur'an wa tafsiri, tafsiri ambayo si yake, min ghairi ma'rifatin minhum bima'nahu, bila ya kufahamu maana yake kutoka kwao. Wala rusukhin fil ilmi, wala hawakukita mizizi katika ilmu ili wafahamu. Wala tiba'in li sunna, wala kufuata sunna. Wala muraja'atin li jama'ati almuslimin, wala hawarejei kwa jamaa ya waislamu. Alladhina yafhamuna alquran, wale wanaoifahamu Qur'an. Tizama khawarij wakati wa masahaba walitoka nje ya taa ya Ali ibn Abi Talib kwa sababu ufahamu wao wa Qur'an hawakufahamu kama walivyofahamu nani masahaba. Sasa nyinyi mtajua zaidi Qur'an na tafsiri yake kuliko masahaba ambao walikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakuna yeyote katika masahaba hata mmoja ambaye alikuwa katika safu ya nani ya khawarij. Kama vile leo hakuna mwana wa chuoni hata mmoja, hata mmoja ambaye yuko pamoja na khawarij wa asri hii. Na hili chukua, na wao mashallah eti wakupa listi, ukiona hiyo listi maulama wao, ati Usama bin Laden pia katika maulama, si vituko hivi. Wengine ukasirika wakitajwa hivi, alikuwa lini katika maulama? Aitwa na Sheikh fulan kina Ayman Dhawahiri sijui nani, wewe daktari wa majeraha, soketi kule ukapasua watu moyo, wewe ingia ujifanya alama, ndio ukaona fatwa za ajabu ajabu. Waambie wewe muue mamako na babako. Saudi ya Ramadhani iliyopita vijana wakamua mama yao mzazi aliyewazaa, wakamua, na nyote mwajua haya, habari zilienea kila mahali. Fatwa ya Abu Muhammad al-Maqdisi ashatoa fatwa ya juzu. Kwa dalili gani? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwan. Wana shubha wanavyoleta Sasa kwani pale mvitani? Na baba yake na mamake mkafiri? Halafu tuseme makafiri, huyo mama yajuzu hata kwenye vita kumuua na mwanamke? Haya yote yako wapi? Fiki gani hii ajabu? Na watu wakamuua mama yao mzazi. Na hivi ndivyo inavyopelekea fikra ya kikhawarij. Hawajali, bali wale vijana na hakika wao waona wenda peponi kwa kumuua mama yao. Hivi ndivyo wanavyoona, sababu wasingefanya isipokuwa yataqarrabuna bihadha alfi'li ila Allah ta'ala. Na wengi katika wazazi leo wallahi hawajui njia za watoto wao wanazopitia. Na mimi hili nimelilahidh sana, hao watoto mnaowaona katika mashule mashule haya mingi yetu wanaosoma, wengi sana wana itikadi za kikhawarij, wengi sana. Na watoto wanaosoma vyuo vikuu, universities, wengi sana fikra zao za kikhawarij, wengi sana. Kwa nini? Maswali yao wanapokuuliza maswali utayakuta yameketi wana shubuhat za nini, za kikhawarij. Kuna haja ya watu kufundishwa njia hizi mbovu ili vijana wetu wajiepushe na fikra kama hizi. Na wewe ukizungumza haya moja kwa moja kidole kitanyoshwa, wewe wapinga jihadi, wewe kama wajua jihadi hebu simama upigane uone nani ajua jihadi. Ngumi ujui kutupa, ukiambia ukimbie hapa mpaka stadium pale huwezi, wewe kwenda mbio mpaka majengo pale. Kabla ya kuzungumza mwanzo hilo jambo huwezi kabisa kufanya lolote. Pengine mwizi akitokea utampiga na mtu wewe. Chukue mtu umpige nao. Unampiga lakini akuanguka. Na nini? Na mtu. Haya wewe. Wallahu musta'an. Na haya kila siku tuarejelea kwa wale wenye akili watafahamu, mtu ambaye atakufahamu abakie kule kule. Na anyoshe vidole aseme nyinyi mlipo na Mayahudi kama yule mmoja. Sasa nyinyi mlipo na Mayahudi nyinyi. Wako wapi Mayahudi watulipa? Mwajua wanaolipwa na Mayahudi jamaa zenu hao. Mimi naweza kusema kuwa wao wakubwa wao pengine watumiwa wale wa chini hawajui. Hebu tuulizane swali na malizi hapa, naona siwezi kumaliza sababu muda songa sana. Nchi gani ya Kiislamu yatengeza silaha ulimwenguni kisha yauzia mujahidina wanaojiita mujahidina? Hakuna. Nchi zinazotengeza silaha nyingi ni za nani? Kufaru. Hizi silaha huwa mwazitoa wapi? Wasema tupigana nao tukichukua ndio za silaha. Mpaka lini mwatumia hizo? Kwa miaka mingapi tuwape zile risasi zitaisha? Haziishi. Hii ni biashara, give and take. Kwa hivyo ni uchukue na ufanye mambo mambo na kuharibu sura ya Uislamu. Wallahu musta'an. Qala إلى أن قال وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك. إكيو مسلم متأول نتأويل كتك إلي تكفير نفاني كما خوارج هكفرش بل يبكيك ويلي الناني نمسلم كلي تنفاني وكفرش وإسلام نكوى هجوية كوى هكي أنا شكي تكيدي نمكوس نفو ألفو إلزيوى kuwa hii aya maana yake huyu mtu ni kafiri. Wallahu musta'an. Ila an qala wa qad ikhtalafa al-ulama fi khitab Allah wa rasulihi hal yathbutu hukmuhu fi haqq al-abid qabla al-balagh ala thalathati aqwalin fi madhhab Ahmad wa ghayri was sahih ma dalla alayhi al-Qur'an fi qawlihi ta'ala wa ma kunna mu'adhdhibina hatta nab'atha rasula wa qawlihi رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Hapa azungumzia hukumu ya yule mwenye kufanya jambo la kufur, je ni mpaka hujja imfikie au la? Akazungumza kwa qaul sahih ni kwa mpaka hujja imfikie. Wa fi sahihain an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala ma ahad ahabbu ilayhi al-udhr min Allah min ajli dhalika arsala ar-rusula mubashirin wa mundhirin. Allah hataki usimame kesho una udhuru mbele yake, ndio maana akatuma nini, mitume. Sababu hataki kesho uje wewe useme kuwa ya rabbi mimi sikufikiwa, akatumiliza mitume. Usiwe na udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil hapa, walhasil nitakuja kuizungumzia inshallah darasa ijayo, sababu kuna mambo mingi hapa nataka kuyagusa gusa inshallah. Hii maudhu' yawagusa sana khawarij, sana sana khawarij. Wao jambo la kufurisha ni kama kunwa maji mara moja, yani yeye kukuita wewe mnafik ama kafir. Hakuna watu ambao ni sahali kwa wao kama khawarij. Lau kama wangelikuwa wajua natija na hasara yale wanayosema, wengi wao wangejiepusha na mambo kama haya. Kwa hivyo yahitaji watu waelimishwe, na vijana sana waelimishwe, na wazazi watizame watoto wao zile njia wanazozifuata. Yuwasoma kwa nani? Darasa zake hudhuria wapi? Isiwe ghafla wamkuta mwanawe hayuko tena, yuwapi hajulikani tena, yuwapi yuwapi, mwisho waje kupiga simu kwamba mimi kwa mali fulani hivi, mimi pia katika wao. Kisha ndio pale mzazi waanza kujuta, wakati ambapo kuanzia mwanzo alizembea. Allahu musta'an. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu.